się spieszę. Nie mam nic, tylko nip i pestel. Krótka myśl, SMS-em, nasz związek jest już tylko biznesem. Boli mnie to, powoli mnie to zabija i chcąc, nie chcąc to myja. Garniak, telefon, biuro, SSR, brutto czy netto, faktura na przyjazd. Los mi chyba nie sprzyja i słyszę wciąż, że tak teraz żyją. Od tych, co nie mają czasu na seks, jak Maria Peszek, ich co nieco omija. Nie wystarczy im persen na sen, koks napędza ich serca i chce zastąpić im tlen i miłość miałem, taki sen, paliłem Babilon. Nic tego nie wyszło, idę ulicą i niosę swoje nazwisko. Obijam plakaty i bankomaty i patrzę na tych, co patrzą w przyszłość. Mają wszystko podobno, nie znam ich marzeń, nie mają twarzy i tylko gdzieś między nosem a grzywką miejsca na pisanie ten bez namysłu. Sprzedadzą ci swoją bliskość, oddadzą ją, będą nadze. I gdyby ktoś miał tyle hajsu i władzy, świat byłby dawno plażą nudystów. Wkładam myśli w całość logiczną, jakoś kiepsko dziś mi wychodzi. Kurwa, chyba zostanę buddystą albo zaraz zacznę ćpać jak Odin. Nasze życie, sny, nasze drogi, mordercę mam w sobie, gdy odchodzisz. Wykorzystałem już wszystkie sposoby, by spróbować zapomnieć o tobie dziś. Idę ulicą, gdzie nie ma nic, co może zaskoczyć mnie. Choć starym nawykom i starym wygom dawno powiedziałem nie. Gdybyś spróbował przez chwilę być mną, wtedy założę się, że przegrałbyś wszystko nie raz albo wszystko na raz i upadł na twarz tutaj gdzie. Spójrz mi w oczy, brutto czy netto, ile za jedotyk, brutto czy netto. Kup moje kłopoty, brutto czy netto, ile floty, brutto czy netto. Powiedz szczerze, brutto czy netto, w co jeszcze wierzysz, brutto czy netto. Ile mam zapłacić i w którym urzędzie i czy brutto czy netto za czyjąś atencję. Ha, tyle dobra w nas, ha, tyle dobra w nas jest, tyle dobra w nas, ha, tyle dobra w nas jest, tyle dobra w nas, ha, tyle dobra w nas jest, tyle dobra w nas, ha, tyle dobra w nas. Nasza fajka pod podeszwą, tylu ludzi już ode mnie odeszło. Miałem klub, gdzie codziennie jest gęsto i wiem, że w tych miejscach bywałem za często. Jedni są tutaj wciąż tak jak ja, bo stracili dom albo związek lub dwa. Parę bomb, jeden joint albo dwa, naleźą, niewiele to da. Chciałbym stąd uciec, chciałbym uciec jak najdalej stąd, bo to jest głupie i zatrute, nic nie warte zło. Dużo kosztuje to, co czujesz, wyjmij kartę, bo jutro, gdy wstaniesz, znów zastaniesz stare, twarde dno. Staj z kacem, zaczynam maraton, znów wypłacam hajs z bankomatu. Chciałbym iść na spacer, jest lato, lecz za to się płaci dużą bańkę bez VAT-u. Ci, co mają patent na to, by czasu nie liczyć, są niczym Terminator. Mam pomysł, wpadłem na to, Krzysztof Ibis to Benjamin Button. Może kupię na raty miłość, albo zmienię jakoś na ilość. Lubiłem te czasy, gdy żyłem chwilą, nie pamiętam już, kiedy to się zmieniło. Miałem kino i puby i ludzi bez twarzy, znów stoją przy barze i wiem, dla nich nic nie jest ważne, prócz pensji i gaży, popytu, podaży i cen. Miałem sen, ale się nie sprawdził, stało się, bądźmy poważni. Mało chcę, jakkolwiek to zabrzmi, ale wiem, by do nikogo nie podchodzić bez gardy dziś. Idę ulicą, gdzie nie ma nic, co może zaskoczyć mnie. Choć starym nawykom i starym wygom dawno powiedziałem nie. Gdybyś spróbował przez chwilę być mną, wtedy założę się, że przegrałbyś wszystko nie raz albo wszystko na raz i upadł na twarz tutaj gdzie. Spójrz mi w oczy, brutto czy netto, ile za jedotyk, brutto czy netto. Kup moje kłopoty, brutto czy netto, ile floty, brutto czy netto. Powiedz szczerze, brutto czy netto, w co jeszcze wierzysz, brutto czy netto. Ile mam zapłacić i w którym urzędzie i czy brutto czy netto za czyjąś atencję. Ha, tyle dobra w nas, ha, tyle dobra w nas jest.